Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli aromatyczne kawy i herbaty z całego świata oraz popularne słodycze z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wczoraj nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje wojsko. W Rumunii doszło, szefowa dyplomacji tego kraju zwróci się w tej sprawie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co najmniej 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na wschodzie i południu Ukrainy. Wczoraj nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Systemy radiolokacyjne wskazały na taką możliwość, dlatego poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Wydano też alert RCB dla części województwa lubelskiego. W komunikacie dowództwa wskazano, że zapisy systemów mogły wynikać z panujących warunków atmosferycznych, lecz wymagały reakcji z uwagi na rosyjskie działania nad Ukrainą w pobliżu polskiej granicy. Dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o ćwiczeniach służb mundurowych w Bieszczadach. Rzeczniczka RCB Karolina Stanczewska powiedziała, że potrwają one do 3 października na terenie powiatów Leskiego i Bieszczadzkiego. Mieszkańcy mogą zauważyć przyloty helikopterów, usłyszeć odgłosy strzałów lub zauważyć inne elementy związane z prowadzonymi ćwiczeniami. Są to wyłącznie planowane działania służb i nie stanowią zagrożenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o spokój oraz zapewnia, że władze monitorują sytuację i wszystkie działania odbywają się zgodnie z procedurami. Mieszkańcy powiatów Leskiego i Bieszczadzkiego otrzymali SMS-y w tej sprawie. Co najmniej 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków w obwodach charkowskim, chersońskim i donieckim na wschodzie i południu Ukrainy. 28 osób zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że rosyjskie wojska zaatakowały jedną rakietą balistyczną Iskander i 60 dronami. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 52 bezzałogowce. Wołodymyr Zełenski zaapelował do sojuszników Ukrainy, aby przestali kupować ropę od Rosji. Prezydent Ukrainy podkreślił również, że wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę było ostrzeżeniem nie tylko dla Warszawy, ale dla całej Europy. Wszyscy widzą, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest wojną Putina. Wszyscy widzą, że rosyjskie drony atakujące Polskę są również wojną Putina. Rosyjskie drony mogą pokonywać znacznie większe odległości. Jest to już bardzo długa wojna. Wojna ambicji, możliwości i budżetu Rosji. Czyli rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, uranu i innych zasobów wypełniających kasę Putina. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wszyscy partnerzy Ukrainy powinni przestać szukać wymówek, aby nie nakładać sankcji na Rosję. Szefowa rumuńskiej dyplomacji zapowiedziała, że zwróci się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej jej kraju przez rosyjskiego drona. Rumuńskie siły powietrzne przechwyciły bezzałogowca w pobliżu Dunaju. Oana Toju podkreśliła, że mieszkańcy Rumunii nigdy wcześniej nie byli w takim niebezpieczeństwie. Działania Rosji określiła jako niedopuszczalne i lekkomyślne. Wezwała też do szybkiego przyjęcia 19 pakietu unijnych sankcji i pełnego zakresu środków przewidzianych w ramach operacji NATO Wschodnia Straż. Włoska policja ostrzega turystów odwiedzających Rzym przed nowym typem, wyjątkowym typem, kieszonkowca. Złodzieje mają teraz markowe ubrania i świetną fryzurę. Wyglądają jak turyści lub mieszkańcy Rzymu. Mają niekiedy po 13 lat. Szukają najłatwiejszego celu. Jest nim roztargniony turysta, który odkłada torbę, aby zrobić sobie selfie. Czasem kradną w ruchu, zasłaniając się parasolami, kiedy otwierają plecak ofiary. Gangi południowoamerykańskich rabusiów to młodzi, dobrze ubrani ludzie ze słuchawkami w uszach, co pozwala im komunikować się między sobą. Działają w tłoku, na przystankach i placach. Młodsze od nich Romki uczą się fachu od dziecka. Są zadbane i też działają małymi grupami. Noszą duże markowe torby, do których natychmiast chowają świeżo zrabowane łupy. Obie grupy koncentrują się na telefonach komórkowych i torbach z gotówką i kartami kredytowymi. Mieszkańcy Afryki Północnej działają zwykle w pojedynkę. Polują na złote naszyjniki młodych turystów wracających z dyskoteki, do których przyjaźnie zagadują, udając, że próbują pomóc znaleźć właściwą drogę. Policja każe mieć się na baczności w restauracyjnych ogródkach. Nigdy nie wolno wieszać plecaka na oparciu i nie dać się zwieść, jak pewna turystka, której złodziej zabrał z talerza kawałek pizzy. Ona, zirytowana tym czynem, odwróciła wzrok od stołu, a on uciekł z jej telefonem komórkowym. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To bardzo przykre, że tym procederem parają się też Romki. Po raz kolejny okazało się, że tylko Ryśki to fajne chłopaki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeden z dziesięciu włączę nam. Robi się coraz chłodniej, coraz chłodniej. Peggy Brown. Na dole koleżanki czekają na mnie, miał być bal. Różowe niebo, czysty fan. Pięknie jak w Dirty Dancing, przed blokiem taniec młodych dam. Szkoda, że muszę zmienić plan. Pamiętasz, jak mówiłaś, że nocy nie ma co się bać, że słonko też chce czasem spać. Dlaczego znów zaczynasz? Dlaczego to się zdarza nam? Przecież mam tyle ważnych spraw. Pierwszy zespół swój założyłam jakieś 10 lat temu. To właściwie był duet elektroniczny, a ja wtedy o muzyce elektronicznej nic nie wiedziałam. I założyłam go całkiem prozaicznie. Po prostu jakiś kumpel dał ogłoszenie, że inny kumpel szuka wokalistki do projektu, a ja akurat wtedy już zaczęłam kumać, że chyba z tym śpiewaniem to coś mi wychodzi i że całkiem to lubię. I mówię, dobra, spróbuję, nie mam w sumie co robić. I tak spotkałam się z obcym człowiekiem w jednym z supermarketów w Galerii Katowickiej. No i później tak spotykaliśmy się przez kolejne kilka lat, zaprzyjaźniliśmy się i on zaczynał mi powolutku pokazywać w ogóle, co to jest ta muzyka elektroniczna. I naprawdę przepadłam na wiele lat. Właściwie Crystal Castle było, Moderat, Mod Selector, Aparat, no bo to w zasadzie jest podobny skład. I jakoś tak się wciągnęłam, Flume, Disclosure, że zaczęłam grać trip-hop i taką mroczną elektronikę razem z nim, na początku głównie w języku angielskim. Mój angielski nie był wybitny, ale po prostu lubiliśmy to robić i nawet graliśmy koncerty, jeździliśmy po Polsce. To były niewielkie koncerty, ale byliśmy bardzo zdeterminowani i kochaliśmy to. Prowadziłam wykłady wówczas w Katowicach jako wykładowca, mentor tego miasta w ramach Tak Brzmi Miasto. Daria zawsze była w pierwszej ławce, takim była pupilkiem, zawsze podniesiona ręka, zawsze mnie uważnie słuchała. Irytujące to było momentami, ale tym mnie najbardziej urzekała, że właśnie chłonęła każde słowo i rzeczywiście była jakby oddanym bardzo słuchaczem. Ale tak załapałam się na nią już tak do końca właśnie na jam session. Kiedy tam wszyscy sobie, no jak to jam session, grali, śpiewali, różne rzeczy robili, a ona w ogóle była z innej bajki, jak z kosmosu. Siedziała sobie na kachonie i do kompletnie innej piosenki coś tam sobie pukała w ten bębenek i coś pod nosem nuciła. I tak wtedy jakoś mnie ta jej wrażliwość, ta jej jakaś taka umiejętność, wiesz, odpłynięcia zupełnego ujęła. Spotkałam się z nią następnego dnia na konsultacjach i znowu ta jej wrażliwość, taka, wiesz, drżący głos, łzy w oczach, onieśmielająca wręcz wrażliwość, ujęła mnie i powiedziałam sobie, no dobra, no to zróbmy coś razem. Daria w ogóle, wiesz, nie wiedziała nawet, jak się za to zabrać. Mówię, okej, no dobra, masz jakiś komputer, masz jak tę muzykę tworzysz, może, nie wiem, zainstaluj sobie jakiś program. Ona oczywiście nic mi nie powiedziała, że ona nie ma komputera, że nie ma żadnego programu, więc pojechała do banku, wzięła kredyt, kupiła komputer, zainstalowała sobie jakieś tam darmowe oprogramowanie, zaczęła te piosenki mi powoli przesyłać. Także tak to się zaczęło. Zaczęło się od Agaty Trafalskiej, która prowadzi różnego rodzaju warsztaty i spotkania z młodymi ludźmi. Sama jest kobietą renesansu i posiada wiele unikatowych, jak dla mnie przynajmniej, talentów. I wiem, że podczas jakiegoś takiego półrocznego programu, którym były objęte chyba Katowice, spotkała Darię. Daria tam była jedną z wyróżniających się postaci. A na koniec tego całego zajścia Agata zaproponowała grupie młodych ludzi, żeby coś po prostu spróbowali zrobić teraz już z tą wiedzą, którą posiadają. I tak doszło do nagrania pierwszego demo, którym Agata się podzieliła. dziewczyny z tatuażem. Widzę, jak powoli gaśniesz. Już nie śmieją ci się oczy. Tak lubiłem na nie patrzeć. Wolisz sama jadać obiad i odpalać papierosa. Dzisiaj twoje urodziny. Nie wiem, czy chcę na nich zostać. Co robimy źle? Boże, co się z nami stało? Kochaliśmy się, jakoś nam się odechciało. Tyle było w nas. Słońca z każdym projektem kolejnym człowiek się czegoś uczy, no nie? Zawsze są jakieś wady, są jakieś zalety i wiadomo, jak się, nie wiem, miało kontakt z projektem i z ludźmi, którzy, nie wiem, na przykład tej dyscypliny nie mają, albo tej pracowitości, mają ogromny talent, ale czegoś tam brakuje, to potem tak jakby trochę się próbuje rekompensować i szukać właśnie tego, czego zabrakło w poprzednich projektach. No i to było dla mnie czymś takim w ogóle bardzo nowym. No, Daria pracowała w korporacji. No i tak jak już powiedziałam, była takim, no taką pilną uczennicą, mimo że jakby tych piosenek nie ma dużo i tak naprawdę podjęłam decyzję na podstawie jakiegoś tam jednego czy dwóch szkiców, które coś w sobie miały, to jednak ta ich właśnie dyscyplina, pracowitość i oddanie przeważyły. Słuchałem tych piosenek, naprawdę odczuwałem fizyczny ból w brzuchu, głównie z powodu tekstów. Te historie bardzo mnie dotykały, chociaż mnie nie dotyczyły i cieszyłem się, że nie miałem takiego życia, że nie miałem takich przygód i doświadczeń. I właściwie ta Daria jakby z miejsca stała się obiektem naszych zainteresowań. Dostałem już demo, które było inne niż Party's Over. Ja sobie tę Darię jakoś tak zwizualizowałem jako taką młodą Ewę Demarczyk. Kobietę, która nie za dużo się rusza, nie robi wiatru wokół siebie, mówi rzeczy, których ja chcę słuchać albo nie mogę ich przestać słuchać. No i to, wiesz, nie powiem, że poszło bardzo szybko, bo nic nie idzie w jazzboju bardzo szybko, ale było widać kierunek, w jakim to zmierza i to wszystko nam się bardzo podobało. Jak ja podsyłałam w ogóle moje pierwsze demówki, które gdzieś tam robiłam w GarageBandzie, to one były takie zimne i raczej melancholijne, zimne. Właśnie korzystałam raczej z takich syntów, których korzystałam w The Party Is Over. I chyba wydaje mi się, że też jazzboy się trochę na to złapał, że to troszeczkę jest inne. I trochę tożsame jest z tym brzmieniem Falstartu, mimo że ten Falstart nie był produkowany przeze mnie, był komponowany przeze mnie, ale jakoś chyba, jak dostałam właśnie od Kuby Staruszkiewicza i Pata, i Kamila Patera, ten aranż to po prostu mi się zgodził, bo był bardzo podobny do tego, co robiłam. Więc ten numer chyba był jakimś takim flagowym obrazkiem mojego brzmienia z przeszłości. A propos obrazków, to ten utwór paru osobom kojarzy się z Kandyńskim i z Drive. No słyszałam, ale jest rzeczywiście w tym jakiś taki vibe i taki nerw bardzo podobny, no. Bo swoją drogą dość często sięgasz w swoich piosenkach, chociaż teksty, no raczej nie piszesz też tych tekstów, szczególnie na tę pierwszą płytę. Piszę wszystkie piosenki do wszystkich płyty napisami ja i to są moje pomysły, to są moje teksty. No tam jest podpisana Jest podpisana Agata Trafalska. Mhm. Agata Trafalska była osobą, która można by nazywać to edytorem, czyli osobą, która wspierała mnie szczególnie na samym początku, kierowała mi, na przykład mówiła, że ta część tych tekstów albo na przykład, nie wiem, ta zwrotka nie za bardzo rozumie, co bym chciała jej powiedzieć, więc ja zawsze wracałam i pisałam. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby Agata jakoś podała mi konkretny wers, ale była osobą, która absolutnie kierowała, szczególnie na samym początku tych tekstów. Właściwie kierowała, na przykład wybierała, który wers jest silniejszy według niej, więc dużo mi dała takich wskazówek i narzędzi do pisania. Wydaje mi się, że miałyśmy bardzo podobny gust, jeśli chodzi o, szczególnie później, jak później łapałyśmy się na tym, które z opcji byśmy danego tekstu wybierały. Nazwałabym Agatę osobą, która była moim mentorem i na pewno osobą, która doskonale miała podobnego czuja i gust do tego, co jest silne po prostu w tekście. numer, twój pierwsze miejsce ciągle ma wyraźnie. Coś się zacznie. Patrzysz na mnie jak na film, a ja nic nie muszę grać. Kiedy powiem coś nie tak, zaniejowy uśmiech masz wyraźnie. Coś się zacznie. Choć to tylko projekcja, miękkie światło na twarzy. Mam 18 lat. Tyle może się zdarzyć. Zdjęć bez powodu, już tak mam, sama nie wiem co mi jest. Chciałabym mieć z tobą psa poważnie. Jest poważnie. Wieczorami kładę się na poduszkach z twoich słów. Ja po prostu sobie świecę, cokolwiek do mnie mów na zawsze. Bądź na zawsze. Choć to tylko projekcja, miękkie światło na twarzy. Mam 18 lat. Tyle może się zdarzyć. Podoba mi się ta dziewczyna. Bardzo mu się spodobało, zwłaszcza numer Kill Bill. Potem już przeszły kolejne. Chinatown, dziewczyna z tatuażem. Teksty, taki skromny, niezmanierowany jej głos, bardzo na Józka zadziałały. Te początkowe piosenki to było tak, że ona próbowała się trochę jakby schować za jakimiś takimi niezrozumiałymi konstrukcjami poetyckimi, może nie powiedzieć wprost, ale jak zaczęłam z nią rozmawiać, mówię, Daria, nie wiem, co ty chcesz powiedzieć, to ona mówi, nie, ja tak nie chcę, nie? Ja chcę, żeby wszyscy wiedzieli, co ja chcę powiedzieć i bardzo szybko złapała, jak to zrobić, żeby jakby nie zrezygnować z jakiegoś takiego artystycznego swojego wyrazu, ale jednak mówić w sposób zrozumiały i no jakby docierać, no nie? I przy pierwszych piosenkach, no to jakaś tam moja rola, powiedzmy redaktorsko-edytorska, czasami jakąś tam myśl dorzuciłam, ale to naprawdę sporadycznie, a potem to już było tak, że Daria przesyłała teksty, wiesz, tych wersów było wręcz za dużo, tylko które wybieramy, no nie? I czy tak, czy tak, czy tak, no nie? Kurczę, kryzys w ogóle na dwóch rodzajów. Wszystkie są dobre, może zróbmy cztery zwrotki. Także bardzo szybko uchwyciła i zaczęła być w tym zupełnie niezależna. Pomysły na te teksty zawsze wychodzą ode mnie. No i fizycznie ja też je po prostu robię, edytuję, ale uważam, że szczególnie i każdemu polecam na początku drogi takiej twórczej i pisarskiej super mieć kogoś, którego uważamy i szanujemy, że ktoś potrafi też świetnie pisać, bo Agata jest świetną pisarką i ma super pióro i gust i żeby się odbić i na przykład, no już szczególnie w ostatnich jakichś takich etapach kolejnych płyt, to było tak, że Agata mówiła już, Daria, już to mamy, już weź odpisz, więc w drugą stronę szło, że ja już bardziej byłam taką osobą, która dbała o jakieś takie szczegóły i wydaje mi się, że w ogóle w procesie tej współpracy z Agatą ja odkryłam sobie miłość do pisania, bo ja oczywiście też pisałam na płytę The Party is Over i zawsze byłam, podział u nas wyglądał taki, że ja wszystkie teksty pisałam, a Michał robił muzykę. To tutaj w tym projekcie Daria ze Śląska to ja komponowałam, więc przygotowałam tę część muzyczną i tekstową, ale taką miłość do pisania po polsku wydaje mi się, że też udało mi się uzyskać dzięki tej współpracy z Agatą, że po prostu tak miałyśmy ścisły kontakt, jeśli chodzi o teksty i taką frajdę złapałam, że w ogóle umiem to robić, że to chyba ten etap właśnie szczególnie pierwszej płyty znalazł jakieś takie odbicie w tej mojej pasji. Co więcej, ja też równolegle pisałam dla innych. Już pisałam na płytę Corteza ostatnią, pomagałam też Kasi Sochackiej przy niektórych numerach. Więc Agata też mnie wpuszczała w ten świat jazz bojowy, żebym mogła tę swoją pasję rozwijać, więc też jestem tutaj wdzięczna jej za to. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu. Nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Twórczość jest takim właściwie osobistym pamiętnikiem, bo tam jest mnóstwo odniesień. To jesteś dziewczyną, która siedzi w domu, czy nawet jak siedzi w barze, siedzę w klubie, obserwuję. Tak, siedzę w klubie, obserwuję. No ja jestem w ogóle człowiek obserwator. Ja mam takie coś, że jedno ucho jest na rozmowę, a drugie już jest na twórczość. Nie? W sensie, co ktoś powiedział, żebym ja to wyłapała i później sobie zapisała to w notatniczku. Ja jestem permanentnie na robocie twórczej, bo to strasznie lubię i sprawia mi to ogromną satysfakcję. Dzisiaj też rano już pisałam i robię też w ogóle taki, już o tym opowiadam, poranne strony wykonuję, czyli to jest taki system spisywania sobie codziennie 3 stron, A4, bądź A5, no wszystko zależy, jak akurat masz siłę. Nie robię to 100%, ale myślę, że tak 85-90% wykonuję to, czyli 3 strony ciągiem myśli, przeżyć, rozkmin, nad czym byś chciał pracować, co jest do zrobienia w ciągu tego dnia, kreatywne jakieś na przykład, nie wiem, obrazki do teledysku, albo do socjali, co bym chciała przygotować, albo nad jakim tekstem teraz pracuję, albo co mnie wkurzyło. Wiesz, no dużo wątków po prostu zrzucam. To jest narzędzie i twórcze dla mnie, i terapeutyczne. Siedzę w klubie, obserwuję. Barman udaje eksperta. Mieszam wódkę z aperolem. Dziś raczej nie chcę być święta. Ktoś mi mówi, pij na zdrowie, a potem pyta, gdzie mieszkam. Myślę, tu się zresetuję, to on coś wrzuca na fejsa. Zatańczę dziś jak Gambino. Czerwone oczy, blada twarz, choć nic się nie wydarzyło. To nie pójdę dziś spać, to nie pójdę dziś spać. Podjeżdża po mnie Fiat Stilo. Przecież nie będę tak długo stać. Kierowca puszcza Latino. Kiedyś będę się śmiać, z tego będę się śmiać. Ciągle siedzę w telefonie, wszędzie jej nogi na zdjęciach. Znowu sprawdzam, choć się boję, czy jest ode mnie ładniejsza. Uber skręca pod kantorem. kojarzono cię w tym pierwszym momencie jako dziewczynę, która tak troszkę wchodzi na scenę jako takie żeńskie antidotum na Corteza. Oj, ładnie, to zazwyczaj opisywano mnie jako Cortez spódnicy, ale Kasia też miała takie przydomki. Daria ze Śląska. A takiego jeszcze nie słyszałam porównania. Tak, to w ogóle była też możliwość, wydaje mi się, dzięki wytwórni się to udało i życzliwości Corteza. I chyba to, że się po prostu polubiliśmy, uznał, że to, co robię, jest dla niego jakoś wrażliwie podobne. I zabrał mnie po prostu na swój tour, holiday tour. I ja wtedy w normalnych warunkach pewnie nie miałabym szansy, żeby tak duża publiczność mogła posłuchać dwóch moich piosenek. Co więcej, ja nie byłam ani supportem, ani nie występowałam jakoś tak klasycznie, tylko właściwie byłam wpleciona w jego koncert, nie? I wychodziłam tam na swoje dwie piosenki, chłopaki grali po prostu moje aranże. I to też widać, te przygotowania do Falstart albo Faul widać na teledysku właściwie, bo to były nagrania z prób. I to też był pomysł Agaty, żeby trochę mnie złapać w tej moim świecie naturalnym, nie? Żeby to jakoś nie było wymyślanie nie wiadomo czego, nie? I przedstawienie dziewczyny w jakimś totalnie obcym jej środowisku. Więc cieszę się, że i jestem też wdzięczna Cortezowi, że mogłam przez jakiś czas z nim jeździć i że coraz więcej ludzi mogło mnie usłyszeć. Cortez, gdyby nie był piosenkarzem, tylko wydawcą na przykład, to robiłby dokładnie to, co robi jako piosenkarz. Paweł Jóźwicki. On lubi ludzi i na pewno kolekcjonuje te znajomości takie związane z ludźmi bliższymi mentalnie jego osobie. Więc identyczna sytuacja była z Kaśką Sochacką, identyczna była z Darią. Wyglądały one dokładnie tak samo. Jedziemy busem, zatrzymujemy się na stacji benzynowej, otwieram drzwi, wychodzi Cortez. I mówi, ty Josie, a może byśmy wzięli tą Sochacką na trasę? Może ona by chciała, wyszłaby, byśmy jej coś zagrali, ona by zaśpiewała. Ja mówię, Zbichu, super. Mija kilka lat, znowu stacja benzynowa, znowu wysiadamy z busa i Cortez mówi, Juziu, a może byśmy wzięli Darię na tą trasę? My byśmy jej zagrali, ona ma fajne te numery, ona by coś zaśpiewała, co myślisz? Pracowaliśmy w jednym studiu, przychodziliśmy do innej firmy, spotykaliśmy się razem. Agata Trafalska. Więc tutaj Cortez coś wpadł, coś tutaj nagrał, a tu jakiś basik, a tu jakieś piano, a tu jakiś numer mu się spodobał, tutaj wziął Darię na koncerty, więc tak to wychodziło naturalnie. Zresztą tak jak przy Kaśce Sochackiej poprzednio, też tak to wyglądało. Tak po prostu organicznie, bo Jazz Boy zawsze był takim miejscem, który wiesz, skupia wokół siebie ludzi, artystów, tam po prostu się wpadało na kawę, na szluga i się przy tej okazji często wiesz, jakieś tam współprace zaczynały. Ostatki lata jesień zrywa z drzew. Żałosny pejzaż ciągle zapętlam. Codziennie widzę, jak zostawiasz mnie. Wszystko pamiętam, nie umiem przestać. Daj żyć jak zły sypiesz solą. Czemu nie pachną bzy jak bzy tylko tobą? Czemu przysłaniesz mi jak dym, wszystko w koło. Czemu nie dajesz iść jak ty swoją drogą? Jak długo można trzymać w sobie gniew? Długie miesiące sprawdzam gorączkę. Walka ze sobą tylko psuje krew. Nie mogę dojrzeć, nie chcę widocznie. Czemu nie dajesz żyć jak zły sypiesz sobie? Jak bzy tylko to, bo czemu? tym falstartem, tak jak ten tytuł mówi, naprawdę mieliśmy takie poczucie, że albo jesteśmy spóźnieni, albo coś robimy za szybko. I z tym falstartem to w ogóle wyszło też zupełnie przypadkiem, dlatego że to nie miał być pierwszy singiel. Kill Bill miał być pierwszym singlem. Ale Daria zagrała ten numer o gościnie u Corteza. My zrobiliśmy też zupełnie przypadkiem, bo robiliśmy akurat materiał dla Corteza na tym koncercie. Zrobiliśmy materiał wideo do tego. I pomyślałem sobie, okej, no to może to będzie singiel. I tak mówię, no w sumie nie, jesteśmy trochę nieprzygotowani, ale puszczamy. No i chyba nie był to falstart, no ale było coś takiego, było coś z przypadku w tym pierwszym singlu. Bardzo dobre przyjęcie i też takie pytanie, na ile, wiesz, to dobre przyjęcie tego pierwszego singla uda nam się potem powtórzyć, no bo jednak wsparcie Corteza trzeba było jakoś też, wiesz, jakbyś wyodrębnić, no nie, od tego, na ile jakby to jest efekt Daria, na ile efekt tego, że Cortez poleca, więc przy następnym singlu ta weryfikacja okazała się jakby na plus, więc mówimy sobie, okej, dobra, to idziemy dalej. Zanim w ogóle ta piosenka wypłynęła, w ogóle powstała, to ja wtedy mieszkałam w Mysłowicach i w ogóle te wszystkie moje domówieczki pierwsze powstały w mieszkaniu moim w Mysłowicach głównie. I były takie plany, że wystąpię na koncercie w Opolu, takim mini koncercie, i to miał być koncert złożony w składzie miałam być ja, mój kolega Żenia z zespołu, który teraz jest ze mną i gra na gitarze, i on ze swoim projektem, i jeszcze mój jeden kolega, Grzesiu, i każdy z nas miał śpiewać po kilka piosenek. No i to miało się złożyć na godzinny set. Natomiast ja się rozchorowałam się i byłam tak wściekła na to, bo przygotowywałam to w sumie, ten projekt, no chyba ponad dwa lata, czy trochę więcej, jak żeśmy te domowoczki robiły z Agatą. I tak już bardzo chciałam, żeby ktoś to usłyszał. No i wtedy falstartu jeszcze nie było. I ja wróciłam, po prostu siedziałam w tym domu, miałam bardzo ostrą infekcję i ze złością, i wtedy chyba jeszcze było całkiem ciepło, wyszłam na zewnątrz do mojego parku tam Mysłowickiego. I napisałam tę piosenkę ze złości. Czemu mi się ciągle coś nie udaje? Czemu ciągle falstart i fal? Czemu coś jest nie tak? No i w zasadzie dość szybko napisałam ten numer. Drugą zwrotkę później domyśliłam. Trochę to trwało, bo też Agacie to przedstawiłam. Agata powiedziała, że bardzo super numer, że fajnie, że kompozycja spokoj, że dociśnijmy to po prostu, nie? Zresztą jest jeden z flagowych tekstów, po prostu trzeba to docisnąć, żeby nic nie przeszkadzało. No i aż docisnęłam, że później ten numer jakoś wciągnęliśmy. A powiem szczerze, że nigdy nie traktowaliśmy w ogóle falstart albo faulu jako flagowego singla i że będziemy się o to opierać. W ogóle chyba w pierwszej kolejności, bo dziewczyna z tatuażem też była, bo że mam taki problem z pamięcią, że nie pamiętam kolejności dokładnie. Natomiast ten falstart to w ogóle miał służyć jako muzyka obrazująca plany koncertowe. I właśnie dlatego też był obrazek z prób, trochę z koncertu letniego w Warszawie, jakiegoś takiego zewnętrznego u Corteza. I tak po prostu ją puściliśmy, ale to nie było tak, że okej, to będzie singiel i jest jakąś taką intencją. No i tak jak często zresztą bywa, okazuje się, że na coś się stawia, a później działa coś zupełnie innego. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie falstart i fal? Falstart albo fal, falstart albo fal. Falstart albo fal, falstart albo fal. Nie mam siły się bić, leżę do końca dnia. Miałam wówczas pod opieką trójkę debiutantów. Grzesiek ze Śląska, Darę ze Śląska i Żenia z Białorusi. Tak tytułowałam te foldery, potem tak to wysłałam Józkowi. Józek tak ją zapisał w swoim telefonie. I no i mówimy, dobra, no ale jaki pseudonim, jak ona ma się nazywać? Czy no, Daria Ryczek, Daria, no, różne mieliśmy pomysły. No, Daria ze Śląska, przecież mam ją tak w telefonie. Okej, no ale to Daria ze Śląska, myślę, że to jest dobry pomysł. I tak się zaczęliśmy przez chwilę zastanawiać, czy to nie będzie za dużo takich skojarzeń, wiesz, folkowych, no nie śląskich. Ale no tak przylgnęło, że nie umieliśmy w ogóle z tego wyjść. Mówię, okej, no to jest, to świadczy o tym, że to jest dobry wybór. No nie? Skoro przylgnęło, trzyma się mocno i nie umiesz sobie wyobrazić, że jest inaczej, to znaczy, że to jest to. Ja sobie ją wpisałem do telefonu, ponieważ mam zryty beret i niestety często nie pamiętam, kto jak się nazywa, albo mylę twarze z nazwiskami, więc wpisałem sobie ją do telefonu jako Daria ze Śląska. I tak już zostało. Kiedy już pojawił się temat płyty, okładki płyty, jakichś komunikatów, to jakoś tak naturalnie weszło. Nawet powiem ci, że nie przypominam sobie, żebym mi zadał to pytanie, czy ona jest szczęśliwa, czy jest z tym dobrze. Jakoś przylgnęło do niej. Daria ze Śląska. Podobno tego, o tym dowiedziałem się od Agaty, że Daria wyryła jej w szkatułce taką informację. Daria ze Śląska tu była. I pomyślałem sobie, kurde, świetne. Sama ta grafika, to wydrapanie na czarnym tle tego napisu też wydało mi się takie bardzo mocno określające ją jako człowieka i tego, czego możemy się spodziewać po tej płycie i jakie to będą historie. Więc to też to nie było żadnych kontrowersji. Wszystko stoi tak jak stało. W telewizji leci jakiś szajs. Nikt nie mówi, jak bolało. Czy to się naprawdę musi dziać? Wróć, niech to się skończy nareszcie. Wróć, drogi z powrotem są lepsze. Wróć, przecież mnie kochasz na szczęście. Specjaliści, że chemiczny rausz. Miłość mija, cudów nie ma. To na pewno nie dotyczy nas. Zróć, niech to się skończy nareszcie. Agata już, że tak powiem, była z nami od ładnych kilku lat i ja namawiałem Agatę, żeby ona nie dołączała jako ktoś, kto robi wideo, robi zdjęcia, pisze teksty, pomaga przy tekstach do poszczególnych projektów, tylko żeby wzięła na siebie w 100% odpowiedzialność i przeprowadziła jakikolwiek projekt samodzielnie. No i to, że przeprowadziła Darię, to, że się z tym podzieliła, ta nasza reakcja w firmie była super pozytywna. Więc zacząłem ją namawiać do tego, żeby tę płytę zrobiła, żeby nadzorowała ją, żeby była tym producentem wykonawczym odpowiedzialnym za wszystko, co się dzieje dookoła. I z tego, co pamiętam, to pierwotnie Agata się bardzo ucieszyła. Potem przyszła jakaś refleksja i spotkaliśmy się i mówi, że ona nie wie, czy ona da radę. Podzieliliśmy się tą płytą. Ustaliliśmy, że za połowę piosenek będzie odpowiadała Agata, a za drugą część ja. Te piosenki, które przypadły mi w udziale, ja z kolei o pomoc przy ich produkcji poprosiłem swoich różnych starych, dobrych znajomych, którzy wydawało mi się, że są w danym momencie, wtedy właśnie, takimi ludźmi, do których żadna kolejka nie stoi. Nie mają zobowiązań, nie myślą o tym, że muszą szybko skończyć coś, żeby zacząć następną rzecz. Raczej wydawało mi się, że są już półemerytami. skontaktowałem się z nimi, przekazałem im te demówki, potem otrzymaliśmy treści. Ja w te treści, tymi treściami byłem tak zachwycony, że nie miałem żadnych uwag, nie ingerowałem. I to był jeden trop przy tej płycie, a drugi trop to była Agata, która pracowała w naszym studiu nad drugą częścią piosenek. Potem o godzinie X zebraliśmy to wszystko, co powinno trafić na płytę, co nie. Mieliśmy pomysły takie, żeby wydać to w formie epek, później żeby wydać to w formie albumu. To się, wiesz, cały czas przewalało, potem coś musiało odpaść, coś zostało na drugą płytę. No i tak doszło do tych dwóch Fryderyków. Pomysł na tę płytę też, i tu na białym koniu właśnie wjechał Józek dość na późniejszym etapie, jak już sporo miałyśmy za Katą przygotowane. I on miał sobie takie kiedyś marzenie, żeby przygotować taką płytę, zaprosić do współtworzenia płyty wielu producentów. Ja się akurat na tych producentach nie znałam. Ja od razu powiem, że ja w ogóle nie wiedziałam o istnieniu Jazzboya i też o tym powtarzam. Więc trochę wjechałam do tej wytwórni na tak zwanym zaufaniu i liczę, że mi nikt krzywdy tutaj nie zrobi. Więc słuchałam doświadczonych ludzi i Józef mówił, że jest taka i taka, taka osoba. I tak zaprosił na przykład do współpracy Pawła Krawczyka, który jest przecież producentem płyty Heja od tam x czasu. I któregoś dnia po prostu mi mówi, jedź tam do Pawła, więc pojechałam pod Warszawę i spędziłam z nim czas i razem produkowaliśmy tę piosenkę. To była Trójka z Chemii, akurat na projekcja. Akurat na płycie wersja Trójki z Chemii się nie pojawiła, ta z Pawłem Krawczykiem, pojawiła się projekcja, ale pojawiła się wersja Trójki z Chemii z Olkiem Świerkotem i tutaj też możemy płynnie przejść do Olka Świerkota, który ze mną robił, dokańczał ze mną Kill Billa, bo zaczęliśmy z Żenią to robić i z Agatą i no współpraca z Olkiem Świerkotem do dziś, zresztą też kolejne numery robimy razem, jest taka, że jest to niezwykle otwarty, wrażliwy gość, który słucha moich wszelkich uwag, mimo że początkowo byłam osobą do no-name'em bym mogła tak nazwać, a nigdy w żaden sposób nie odczułam, że mogłem mnie w ten sposób potraktować. I no, jest ona super talent i wrażliwość, więc spotykaliśmy się entą ilość razy w Jazzboyu i pracowaliśmy nad Trójką z Chemii właśnie, nad później w drugiej płycie nad Duchem. Do tych piosenek trochę było, na Gambino, które dokończaliśmy razem, więc w wersji była naprawdę spora ilość. Żenia, czyli kolega zespołu, z którym teraz do tej pory gramy i też poznałam go dzięki Agacie. Kto tam jeszcze był? Kuba Staruszkiewicz, Pat Stawiński, Kamil Pater, Falstart albo V i Houston. I tutaj akurat było to są jedyne piosenki, które były robione tak trochę zdalnie. Czekaliśmy, co oni podeślą i tak, żeśmy się wymieniali uwagami. Na płycie pierwszej, no wspaniałe Chinatown, teraz na drugiej, ale to są ci sami autorzy. To jest Hubert Zemler, Bartek Tyciński, więc to też z polecenia Józka, bo ja nawet nie wiedziałam o istnieniu tych kolegów. A pierwszą płytę to współprodukcję bym mogła powiedzieć, że to jestem głównie ja, Żenia, Agata. No i Olek z takim ostatecznym sznytem i już talentem swoim. I Kuba Dąbrowski, jeszcze dziewczyna z tatuażem. Z nim to bardzo długo żeśmy pracowali. To w ogóle i to pamiętam, że wokale nagraliśmy akurat w mieszkaniu Kuby Skorupy, bo wtedy byliśmy w ogóle też w jakimś takim składzie. Ja, Kuba Skorupa i Kuba Dąbrowski. I tu też pomysłów na tę piosenkę było enta ilość. Minął prawie rok, słyszę ciche halo, chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią, przepychamy się, jak na przerwie w szkole, nie wynieśliśmy nic. Z lekcji o nas dwoje. Wszyscy mi mówią, będzie dobrze. Wypijesz parę piw, pooglądasz Mary Street. Wychodzę z domu jak na pogrzeb. Samolotowy tryb, jakby co to u mnie git. Pewnie mnie mają za idiotkę, ale mi powinni. Każdy tylko wciska kit. Może się kiedyś wszystko zrośnie. Teraz nie wierzę w nic. Teraz jest mi tylko wstyd. Płyta przyniosła ci dwa Fryderyki. Fryderyka w kategorii album alternatywny pop. Tak, to było dla mnie szokiem, szczerze powiedziawszy. To no powiedz tak. troszkę o tych Frederyku i twoim... O moim szoku? Oczywiście jako debiut jeszcze przy okazji roku, no to tak, też tak, drugi debiut, Frederyk. No powiedzmy, że debiut jeszcze byśmy mogli jakoś tam zrozumieć. Daria ze Śląska. Natomiast to było widać absolutnie w momencie, kiedy odbierałam te Frederyki. Ja byłam w szoku. Niektórzy uważali, że pamiętam, że jakiś taki komentarz też chyba dostałam od Uli Kaczyńskiej, która powiedziała, że oglądała to z koleżanką i że wyglądało, jakby ta dziewczyna była bardzo zblazowana. I ona mówi, ale przecież ja znam Darię, ona jest normalna i wszystko znowu można gadać i jest w ogóle wyluzowana. Ale ja byłam przerażona. Ja po prostu, wiesz, ja w sensie zszokowana, to było ekscytacja, pomieszanie z... What the f- co się w ogóle dzieje? I to było widać i ja za dużo też nie byłam powiedzieć, mogłam powiedzieć oprócz tego dziękuję, plus to, że jeszcze dostałam Fryderyka od Kasi. Osowskiej? Od Kasi Sochackiej. Ona mi wręczała czyli... Fryderyka. Ona też w ogóle się dowiedziała przed chwilą, bo to, na tym to polega, że tak jakby to informacja dostajesz, tak jakby dostajesz tą kopertę i czytasz, po prostu wcześniej nie wiesz, co tam się wydarzy. Ja byłam na tyle jakby w ogóle nie zainteresowana tym wynikiem, szczególnie tego drugiego albumu, bo miałam swoich faworytów i za chwilę miałam zaśpiewać Gambino chyba Gambino, tak. I ja byłam przygotowana, już zakładałam słuchawki, że ja będę mieć zaraz występ po tym ogłoszeniu. Więc ja już jedną nogą byłam tam. Więc jak usłyszałam swoje nazwisko, to byłam bardzo zdziwiona. I to widać. Ale cieszę się bardzo. To było dla mnie super wyróżnienie i do tej pory jest. Kiedy usłyszałem ten komunikat, siedząc na widowni, że Daria otrzymuje Fryderyka... Paweł Jóźwicki. Poczułem pieczenie pod powiekami i pociekły mi łzy. Robię sobie seanse, rytuały naprawcze, zjadam zdrowe śniadanie. Medytuję i walczę, bez Melisy nie zasnę, ćwiczę wczesne wstawanie. Słucham mądrych podcastów, jak poprawić swój nastrój, ufać chcę intuicji. Chociaż ciąży mi łańcuch, ciągle chodzę w kagańcu i odganiam złe myśli. Odleciałam w kosmos, nic mnie ze mną nie łączy. Satelita niemoc ciągle nade mną krąży. Jestem wiecznie zmęczona zimą, jestem i tobą. Nie chcę umrzeć zbyt młodo, młodo zbyt. W snach mam tyle odwagi, mądrze mówię jak rabin i tak siebie nie cisnę. O nic nie muszę prosić, w sedno trafiam jak pocisk, wszyscy wiedzą co myślę. Może któryś niedzieli spalę wszystko do ziemi, puszczę swoją playlistę. Muszę w końcu wystrzelić, przebiec pasem zieleni, niech wzywają policję. Odleciałam w kosmos, nic mnie ze mną nie łączy. Jak rozmawiałam też z dziennikarzami po tym Fryderyku i w ogóle po wydaniu płyty, że dużo jest ekshibicjonizmu w tej płycie. No nie mogę powiedzieć, że nie, bo rzeczywiście jest. Natomiast ja nie czuję, że jeżeli są jakieś trudne sytuacje, to że mam jakąś obawę w opisaniu tego i wrzuceniu tego w tekst. Dużo większą mam obawę na życie, tak ogólnie w życiu, niż obawy o opisaniu moich trudnych spraw w tekście. Tu się jakoś nie boję, jakoś nie martwię się opisywać tych rzeczy. I jeżeli pojawi mi się jakaś mikroobawa, to najprawdopodobniej o tym nie opiszę, ale jak sobie patrzę w przeszłość, jak te wszystkie teksty się ze mnie wylewają, to kurde, chyba mi się taka nawet w przypadku nawet trudnych tych właśnie relacji dzieciństwa nie pojawiła. Zawsze wspominam pracę nad płytą jako jakąś mękę. I potem dopiero po jakimś czasie właśnie jak przychodzą jakieś anegdotki i radości, to sobie myślę, okej, no było też dużo śmiechu, było też fajnie. Ale wiem, że Daria też tą płytę tak wspomina i zawsze mnie to złościło, że właśnie wspomina to, że to tyle trwało, że to była taka męka, że 3 lata. A ja mówię, nie no kurczę, zawsze to tyle trwa. Jakby to się musi czasami rodzić w bólach, a było też i między nami różnie. Ja jestem niestety zdania, że żeby coś zrobić wartościowego i pracować z emocjami, no to trzeba ze sobą naprawdę beczkę soli zjeść. Jeżeli się już decydujesz na pracę z kimś, to decydujesz się, że będą wzloty i upadki, że będą momenty super i będzie euforia, ale będą momenty ciężkie, kiedy wszyscy mają dosyć. Więc wspominam to jako taki okres naprawdę bardzo, bardzo intensywny.